4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 12 dzień września, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uniknąć kolejnego lockdownu to cele liderów państw Grupy Wyszehradzkiej. O walce z pandemią rozmawiali na szczycie w Lublinie. PiS składa w Sejmie projekt ustawy o ochronie zwierząt. Proponuje zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. 38. urodziny świętowała w Wilnie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Sprawy międzynarodowe, w tym sytuacja na Białorusi oraz walka z pandemią, to były główne tematy rozmów szczytu liderów państw V4 w Lublinie. Premier Mateusz Morawiecki jest przekonany, że Grupa Wyszehradzka będzie w nadchodzących latach motorem wzrostu gospodarczego w Europie i poprzez swój wzrost gospodarczy będzie pomagać jej odbudować się po kryzysie wywołanym przez epidemię koronawirusa. Szef rządu mówił, że jednym z tematów rozmów była kwestia, jak to nazwał, odpowiedzi Europy na epidemię koronawirusa i jej gospodarcze skutki. W jaki sposób najlepiej organizować europejską odpowiedź, wyszehradzką odpowiedź na epidemię, tak żeby nie doprowadzić do kolejnego lockdownu. To jest nasza wspólna intencja, bardzo mocno chcę ją podkreślić. Nie chcemy zamykać gospodarki, ale jednocześnie podchodzimy wobec epidemii z pokorą i dlatego będziemy jak najlepiej koordynować nasze działania tak, żeby gospodarka była tą rozpędzoną lokomotywą, która będzie pomagać nam wyjść z kryzysu. Grupa Wyszehradzka chce zaprezentować na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej pakiet gospodarczy dla Białorusi. Znajdą się w nim wspólne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie polityki energetycznej tego kraju. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Projekt został przygotowany przez Forum Młodych PiS przy mocnym wsparciu prezesa partii. Proponowane zmiany otrzymały nazwę Piątki dla Zwierząt. Projekt przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania ich w celach rozrywkowych, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich są przetrzymywane oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński liczy na ponadpartyjne poparcie wszystkich środowisk. Jego zdaniem ochrona zwierząt to nie kwestia polityczna, ale oznaka humanitaryzmu i wrażliwości. Rzecznik partii Anita Czerwińska powiedziała, że klub PiS-u stanowczo opowiada się za kompleksową ochroną zwierząt. Nie można pozostawiać żadnego pola, żadnej przestrzeni do tego, żeby w Polsce zwierzęta były krzywdzone, dręczone, czy żeby stosowano wobec nich okrucieństwo. PiS chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Sylwia Białek, Polskie Radio. W klubie Koalicji Obywatelskiej nie będzie najprawdopodobniej dyscypliny w głosowaniu nad projektem dotyczącym ochrony zwierząt, choć szefowa zespołu przyjaciół zwierząt Katarzyna Piekarska ma nadzieję, że większość klubu poprze projekt. Mam nadzieję, że zdecydowana większość mojego klubu poprze tę ustawę, ale zapewne nie będzie w tej sprawie dyscypliny, stwierdziła Piekarska. Posłanka KO ma także nadzieję, że jeśli projekt autorstwa PiS-u zostanie dołączony do porządku obrad Sejmu, to będzie rozpatrywany z analogicznym projektem, który posłowie KO złożyli jeszcze w grudniu, ale który na razie nie doczekał się pierwszego czytania. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 stopni zarejestrowano na północnym wschodzie Japonii. Nie ma doniesień o ofiarach. Wstrząsy nie spowodowały też większych zniszczeń. Nie ma zagrożenia tsunami. Tymczasowo wstrzymano ruch pociągów w tej części kraju. Swiatłana Cichanouska w Wilnie uczciła swoje 38. urodziny. Liderka białoruskiej opozycji pojawiła się w jednej z restauracji, gdzie czekali na nią jej zwolennicy oraz litewscy intelektualiści i politycy. Swiatłana Cichanouska została przywitana gromkimi brawami. Wolałabym swoje urodziny obchodzić wraz z mężem i dziećmi na Białorusi, powiedziała opozycjonistka i podzieliła się również przemyśleniami, jakie towarzyszyły jej w czasie kampanii wyborczej. Każdego dnia myślałem, że mnie zatrzymają, ciągle się bałem. Cichanouska wyznała, że martwi się o przetrzymywanych w więzieniach Białorusinów. Podkreśliła, że w protestach ogromną rolę odgrywają kobiety. Tak, my kobiety jesteśmy teraz na pierwszej linii frontu. Wiemy, jaką mamy siłę. Dodała również, że wielu jej rodaków jest obecnie dumnych z bycia Białorusinami. Czujemy, że jesteśmy jednym narodem. Musimy pamiętać, że tylko razem możemy stworzyć kraj, w którym będziemy mogli żyć. Powiedziała liderka opozycji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Dominic Thiem i Aleksander Zwieriew w finale US Open. W piątek w Nowym Jorku rozegrano półfinały. Austriak po mimo wszystko zaciętym spotkaniu pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-2, 7-6, 7-6. Z kolei Sasza po pięciosetowym boju odprawił Hiszpana Pablo Carreño Buste. Było 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 i 6-3. Dominic Thiem czwarty raz w karierze zagra w finale Wielkiego Szlema, a pierwszy raz w Nowym Jorku. Dotychczas przegrał jednak wszystkie finowe pojedynki. Dwa razy na Wimbledonie i raz podczas Australian Open. Jest także pierwszym Austriakiem w historii, który zagra o zwycięstwo w US Open. To będzie dla nas kolejny finał, tym razem tutaj. Przyjaźnimy się razem z Aleksandrem, spędzamy razem czas. Dlatego więc to dodatkowa, świetna sprawa, że staniemy naprzeciwko siebie o wielkoszlemowe zwycięstwo. Mówił Dominic Thiem. Dla Niemca Aleksandra Zwieriewa o pseudonimie Sasza będzie to pierwszy finał w karierze w Wielkim Szlemie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. A teraz już korty na Flushing Meadows zamieniamy na stadion żużlowy w Gorzowie Wielkopolskim. Tam pokaz mocy i prawdziwy popis umiejętności pokazał Bartosz Marzlik. W pierwszej fazie zawodów obrońca tytułu indywidualnego mistrza świata tylko raz nie wywalczył 3 punktów za bieg, a później pewnie wygrywał i półfinał, i finał. W klasyfikacji mistrzostw prowadzenie utrzymał Maciej Janowski, który ma 48 punktów, ale już tylko o punkt wyprzedza Zmarzlika. Trzeci jest Fredrik Lindgren, a tuż za nim jeszcze Ty Woffinden. Czwarta runda w Gorzowie dziś. Przenosimy się do Nysy, gdzie siatkarze zainaugurowali wczoraj sezon plus ligi. W pierwszym meczu Stal grała z naszą krajową potęgą, czyli Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Broniący tytułu ograli Beniaminka 3-0 w setach do 21, 13 i 16. Wiedzieliśmy o tym, jakie mają wartości na boisku i że są tam nazwiska, które mogą pociągnąć i mogą sprawić nam trudności w meczu. Uważam, że zagraliśmy bardzo mądrą siatkówkę, popełnialiśmy mało błędów, za to drużyna z Nysy przede wszystkim na serwisie bardzo ryzykowała i nie wchodziły im te zagrywki, także myślę, że nasza cierpliwość i mądra gra była kluczem do tego sukcesu. Mówił atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. Teraz kolarstwo. W Tour de France bardzo emocjonujący wyścig, rzecz jasna szczególnie w końcówce. 13 etap wygrał Daniel Martinez z Kolumbii, a wyprzedził dwóch Niemców, Lenarda Kemne i Maksymiliana Szachmana. Na pozycji lidera umocnił się Słoweniec Primoz Roglic. Teraz, krótko, acz treściwie, Marek Brzeziński zapowie 14 etap. 194 km start wciąż wśród wulkanów Auvergne. Potem trzy kominy pod chmury i meta w Lyonie, w stolicy kucharzy. W Tirreno Adriatico na czele Brytyjczyk Simon Yates, który wygrał 5 etap. Trzeci linię mety przekroczył wczoraj Rafał Majka, czym umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Na koniec piłka nożna, za nami dwa piątkowe mecze PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok 2-2 zremisowała z Podbeskidziem, a Legia 1-0 na wyjeździe pokonała Wisłę Płock. Znów o sporcie po 9. Chmurzyć może się dziś jedynie na północy Polski, ale nie powinno padać. Nad resztą kraju pogodne niebo i dużo słońca. W Koszalinie 20 stopni, w Bydgoszczy i Łodzi 24, w Zielonej Górze 25, a we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to. W tę sobotę w Lidlu kurczak marki Rzeźnik Tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok Megapaka 44% taniej, 9,90 za kilogram. Oraz Polska Czerwona Papryka 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 po 8. Zapraszamy na weekend. Trzecia godzina naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Proszę zostać z nami do 10. Thank you. Kent i Music Non-Stop. Zdążyłam już chyba zapomnieć, jak dobrze brzmi ten utwór i wyobrażam sobie, że brzmi świetnie też, kiedy jesteśmy za kierownicą. Czyż nie? Proszę o kontakt. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. A już za kilka minut opowiemy o pszczołach i o zanieczyszczeniach, szczególnie tych zanieczyszczeniach powietrza. Proszę zostać z nami. Mamy 14 minut po godzinie 8. Splatali ręce jak bukiet róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiet róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne. Skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople mleka, zatrzymane na skraju, dwie krople mleka, zatrzymane na skraju twarzy, dwie. Dwie krople. Live Herbert 3.0 i Justyna Święs. A my teraz o rolnikach, którzy na całym świecie spryskują swoje uprawy i niestety w ten sposób często też szkodzą pożytecznym owadom. Więcej na ten temat opowie Państwu Paweł Turski. Jeżeli chodzi o polską wieś, to teraz naprawdę dużo rolników, sadowników stara się przede wszystkim dobierać tak produkty, żeby nie szkodzić. Anna, właścicielka ekologicznej pasieki. Też jest bardzo ważna właśnie ekologia, ponieważ konsumenci bardzo na to zwracają uwagę, przez to automatycznie rolnicy tak samo. Więc to jest tak odgórnie już trochę wymuszone i my też zaczynamy o to dbać po prostu. Niestety, nie wszędzie owady mają tak dobrze. Często środowisko, w którym żyją, jest zanieczyszczone. Ostatnio naukowcy z Instytutu Ekologii Chemicznej Maxa Plancka w Jenie udowodnili, że gdy w powietrzu podwyższone jest stężenie ozonu, to owady przestają zapylać kwiaty. Ozon jest trujący. Profesor Mariusz Gagoś, kierownik Katedry Biologii Komórki Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jeżeli ozonujemy, to po prostu za pomocą aktywnego tlenu, czyli ozonu, to jest cząsteczka trójatomowa, ona po prostu ma właściwości rodnikowe, czyli takie, że chętnie przyłączy sobie jakiś elektron, czyli innymi słowy, rozerwie jakieś wiązanie chemiczne. Jeżeli rozrywa wiązanie chemiczne, cząsteczka, które dają aromaty, zapachy kwiatom, to one przestają pachnieć i wtedy pszczoły zwyczajnie ich nie odczuwają. To jest to samo, co pszczoła nie usiądzie na sztucznym kwiatku. Ozon bardzo szybko jest neutralizowany w wyniku oddziaływania z różnymi cząsteczkami zawartymi w powietrzu. Ozonowanie, jeśli chodzi o owady, to nie powinno mieć żadnego znaczenia, takie opryskiwanie. Żeby tak naprawdę pszczoły uśmiercić, to musi być silne zadymienie, choćby z ognisk, z jakimiś zanieczyszczeniami. Nienaturalne mitki, plastikowe butelki. Tomasz Jakubiec, pszczelarz. To może im bezpośrednio zaszkodzić i je przytruć. To musi być bezpośrednie sąsiedztwo, na przykład jak u sąsiada jakieś duże ognisko chemiczne. To jest zagrożenie dla tych pszczół. Dla wszystkich zapylających owadów zagrożeniem są także neonikotynoidy. Chemicznie spokrewnione są one z nikotyną. Nikotyna jest potężną trucizną, potężną bronią. Ludzie zauważyli, że używając nikotynę na przykład w formie takiej, że namacza się te liście tytoniowe, potem opryskuje kapustę, to te owady wszystkie giną. Od niedawna owady nie muszą się już bać nikotyny. Zawdzięczają to polskiemu wynalazkowi. To jest wynalazek na skalę światową. My mamy już ekspertyzę z Genewy, z Urzędu Patentowego. I okazuje się, że dostaniemy patent światowy. Udało mi się odnaleźć w przyrodzie takie molekuły, które selektywnie chronią układ nerwowy pszczoły. Pszczoła żyje 30 kilka dni i w momencie, kiedy ona dostanie, to on jest aktywny do końca jej życia. Sytuację owadów zapylających zbadał Paweł Turski. Autopromocja. Są z Wrocławia. Od 12 lat grają rock'n'rolla. Wydali 3 pełnometrażowe albumy. Jak kula leży prosto do ciebie, jak roller coaster wypadam szyn. Zespół Neony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie Trójki, trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Here come old backed up, here come grooving slow. Gary Clark Jr. i Come Together, a Państwo przesyłają mi z kolei już zdjęcia swoich śniadań. No bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wyglądają smakowicie, szczególnie te zrobione przez Państwa dzieci, jak widzę. A ja właśnie przed chwilą znalazłam też przepis na omlet z powidłami śliwkowymi. Nie wiem, czy Państwo kiedyś próbowali taki na słodko. Podobno ulubione danie niektórych dzieci. Ja z kolei wypróbowałam omlet z bananem. Kiedy ktoś wcześniej by mi o tym powiedział, to pewnie bym niezbyt chętnie do tego przepisu podeszła, ale powiem Państwu, że właśnie dla dzieci taki omlet ze zmielonym bananem, zgniecionym, może lepiej tak, jest naprawdę czymś wyśmienitym i doskonale się kroi. Można go zabrać gdzieś na przykład na jesienny spacer. Polecam i też czekam na Państwa pomysły na śniadania. Może to właśnie doskonały czas i miejsce. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. A za chwilę sprawdzimy też, żeby już dodać pełnego blasku temu dniowi. Sprawdzimy, jaka przed nami prognoza pogody. Ale to za kilka minut. Pocisk. A jaka prognoza pogody na dziś? Dziś właściwie prognoza idealna. Chmury będą tylko zdobiły niebo. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24-25 w centrum i na południowym wschodzie, do 27 na Dolnym Śląsku. Czy może być lepiej? Wiatr tylko słaby, na północy może być umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, tak więc nie da się nam za bardzo we znaki. A ciśnienie? Dość wysokie, 1007 hektopaskali i będzie rosło. No, mam wrażenie, że faktycznie ta prognoza pogody brzmi wprost idealnie. Mam nadzieję, że Państwo będą korzystać z tego właśnie wrześniowego weekendu, bo taki się też i dzień zapowiada na jutro. 31 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Trójki. Black Coffee. Beth Hart i Joe Bonamassa. Podobno narobiłam Państwu smaka na omlet z powidłami śliwkowymi, tak pisze pan Jan i dodaje, że niektórzy nie mają jeszcze możliwości, żeby zjeść śniadanie, bo pewnie jak znam pana Jana już z kilku maili, to po prostu biega. No to dobrej drogi do domu panu życzymy i państwu też życzę smacznego śniadania. To tak w temacie właśnie Black Coffee. I przypominam, że dziś, jeśli chodzi o święta, to Dzień Programisty, proszę państwa, oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i na przykład też Dzień Brukarza. O tym też proszę nie zapominać. Mamy 24 minuty do godziny 9. Have you left space? For me, in this life, cause there are voids into which we cannot dream, in this life. ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 19 minut pozostało do godziny 9. To teraz pojedziemy sobie na południe. Fajny film. Na przykład do Tarnowa, gdzie jest teraz z nami Ryszard Jaźwiński. Cześć, Ryszardzie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. No jestem, ale to już ostatni dzień festiwalu, no ale myślę, że ciągle jeszcze przed nami sporo atrakcji. Dzisiaj o 11:00 projekcja dla młodszych odbiorców, dla najmłodszych mieszkańców Tarnowa, to Jakub, Mimi i Gadające Głowy. To warto podkreślić, że właśnie festiwal myślał o widzach w każdym wieku. A o 16:00 jeszcze jedna, bo było ich kilka, premiera festiwalowa, bo to wciąż jeszcze pokaz przedpremierowy, czyli Szarlatan Agnieszki Holland, projekcja specjalna. I też trzeba powiedzieć, że Agnieszka Holland w poprzednich dniach miała okazję spotkać się z tarnowską publicznością. Oczywiście nie bezpośrednio, bo w tej chwili jest w Brytanii, w swoim domu tam, natomiast online, bo tak się odbywały w tym roku spotkania z twórcami. Inaczej było wczoraj wieczorem. Po 20:30 swój najnowszy film Powroty przedstawił Bogusław Kornaś, autor znany już z niemego, zaznaczam, filmu Todd Machine, który swego czasu podbijał festiwale, swego czasu, czyli 3 lata temu. Tym razem Bogusław Kornaś przedstawił nową fabułę. Sala była wypełniona po brzegi, o ile mogę tak powiedzieć. No właśnie, o ile możesz. O ile mogę, przy oczywiście obowiązujących obostrzeniach, a więc jeśli chodzi o tę połowę sali, co drugie miejsce, to rzeczywiście była ona wypełniona. A to dlatego, że to tarnowski twórca, więc jedyny z tych, który nie musiał przyjeżdżać do miasta, mógł rozmawiać z widzami, mógł odpowiadać na pytanie. To był taki właśnie dodatkowy jeszcze aspekt tegorocznego festiwalu, najbardziej zbliżony do tego, co w poprzednich latach się działo w Tarnowie. No a jeśli chodzi o sam konkurs, w tym roku 13 filmów, mogę bez naprawdę najmniejszej wątpliwości powiedzieć, że świetny zestaw najlepszych polskich produkcji ostatniego roku. Konkurs zakończył proceder Michała Węgrzyna i też mieliśmy okazję oczywiście online spotkać się na dużym ekranie w kinie Marzenie z Piotrem Witkowskim, odtwórcą głównej roli w tym filmie. Wszystkie jurorskie gremia, także publiczność, zakończyły już swoje prace. Oczywiście tylko organizatorzy znają wyniki, a wszyscy poznamy je dopiero dzisiaj wieczorem podczas gali zakończenia 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przypomnę, jury profesjonalnemu przewodniczyła w tym roku Kinga Dębska, autorka wielu doskonale znanych filmów, no ale też było jury młodzieżowe, dziecięce, no i zostanie wręczona nagroda publiczności. I warto zauważyć i zaprosić wszystkich słuchaczy Trójki z Tarnowa jeszcze na niedzielę, bo to jest taki epilog festiwalu już po jego uroczystym zamknięciu, kiedy to nawet jeżeli ktoś nie miał czasu w tygodniu, bo na przykład był w pracy, a może na wakacjach jeszcze, ma szansę zobaczyć wszystkie najbardziej doceniane filmy festiwalu, bo w niedzielę o 11:00 właśnie Bajka, czyli laureat konkursu filmów młodego widza, o 15:00 laureat jury młodzieżowego, o 17:30 publiczności, no i wreszcie o 20:00 ten najważniejszy film, czyli Grand Prix festiwalu. Masz jakieś swoje przewidywania? Mam swoje przewidywania. Zestaw był naprawdę mocny, bo pamiętajmy, że chociażby w tym roku spotkały się dwa filmy Jana Komasy, w tym ten nominowany do Oscara, czyli Boże Ciało. Tak. No też film wspomniany jej Agnieszki Holland, Obywatel Jones, był w konkursie. Dużo, dużo znakomitych filmów, ale zauważyłem, że spore jednak wrażenie robią filmy młodych twórców, takie właśnie z tą szczególną energią, no i kto wie, nie chce nic sugerować. No, proszę bardzo, no to już podpowiedziałeś, ale też jednocześnie rozbudziłeś zainteresowanie. Na tyle mam nadzieję enigmatycznie, że to jeszcze niewiele mówi. Tak, nauczyłeś się już przez tyle lat nie zdradzać fabuły, że tak to nazwę. A powiedz, jeśli chodzi o spotkania z twórcami, których też było kilka podczas tego festiwalu, jak się udały? No więc właśnie muszę powiedzieć, bo to wszyscy mówią na podsumowanie, że udały się znakomicie. Oczywiście festiwale w tych czasach próbują rozmaitych form i najczęściej rozmowy z twórcami są nagrywane wcześniej, później powielane w sieci. Tu było o tyle inaczej, że one nie były w ogóle rejestrowane. Odbywały się po każdej projekcji konkursowej. Nie były rejestrowane, nie były później upubliczniane. Były wyłącznie dla tych ludzi, którzy w tym momencie są na sali i mogą spotkać się na odległość oczywiście, ale na dużym ekranie z twórcą. Także miało to jakiś taki jednak swój szczególny walor tego poczucia obecności i wyjątkowości. No bardzo to się udało. No to wspaniale. To bardzo ci dziękujemy. Korzystaj jeszcze z tych ostatnich chwil podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej i mam nadzieję, dowiemy się już niedługo, kto jest zwycięzcą. Właściwie wszyscy zwycięzcy, poznamy ich już niebawem. Ryszard Jaźwiński, prosto z Tarnowa, Tarnowskiej Nagrody Filmowej. U was też taka piękna pogoda? Zapowiada się tak, jest bardzo słonecznie, właściwie od wczoraj. No i pamiętajmy, że Tarnów to jest polski biegun ciepła. To są zwykle najwyższe temperatury, więc pewnie będzie dziś bardzo ciepło. Pewnie koło 27 stopni, tak się zapowiada. To korzystaj, bardzo dziękujemy i czekamy na werdykt jury. 13 minut pozostało do 9. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy znieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Mrok i dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy znieść. Wzniesie się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. Ocal w sobie człowieka. Ach, teraz dopiero posłuchałam, jak dobrze brzmi ten utwór, jak to można sprytnie taki mądry tekst połączyć z muzyką, która sprawia, że nogi jakoś tak same próbują się ruszać. Dodatkowo pewnie to też jest doskonały utwór do tego, żeby prowadzić samochód, słuchając go właśnie z głośników. Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski, Ocal w sobie człowieka. 9 minut pozostało do godziny 9. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Po godzinie 9 będziemy jeszcze mówić o rodzinnych interesach, takich, które wychodzą nawet nie tyle dobrze, ale wręcz doskonale. Proszę zostać z nami. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i wiór, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. O, a to kolejna piosenka, która mieści w sobie zarówno tekst z przesłaniem, jak i doskonały rytm. Muniek Staszczyk oczywiście. Proszę też, tak jak już wspomniałam, zostać z nami po godzinie 9, żeby posłuchać informacji o rodzinnych biznesach, takich, które wychodzą doskonale, ale także będziemy mówić Państwu, to będzie drugi odcinek od Marka Brzezińskiego, który opowie Państwu o kuchni Tour de France. Wiem, że bardzo się Państwu spodobał materiał, który prezentowaliśmy przed tygodniem. Właśnie Marek Brzeziński opowiadał o tym, czego na co dzień nie widać, jeśli chodzi o Tour de France, konkretnie właśnie o kuchnię, dosłownie o kuchnię związaną z tym wyścigiem. Dziś drugi odcinek tej opowieści. Będziemy o tym Państwu mówić tuż po godzinie 9. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a za kilka minut serwis informacyjny.